है जहां से धूप निकलती है, जहां से धूप निकलती है, जहां से चांदनी रहती है, जहां पे खबर ये आई है वहां से। कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, ओ कोई तुम सा नहीं। नींद छुपती है जहां पे, नींद छुपती है जहां पे, नींद छुपती है जहां पे, ख्वाब सजते हैं जहां पे, खबर ये आई है वहां से। कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, कोई तुम सा नहीं, और कोई तुम सा Cool। कोई तुमसा नहीं।